Benim de şu cihana gelişim, ey canım inanay rindar rindanay. Bir güzelden ötürü, ey canım ey. Bir güzelden ötürü, ey canım ey. Deniz üstü yelken. Ecel geldi erkenden, ey canım ey. Ecel geldi erkenden, ey canım ey. Denizin ortasında, ey canım rindanay, rindar rindanay. Mum yanar sofrasında, ey canım ey. Mum yanar sofrasında. Benim de bu cihandan gidişim, ey canım rindanay, rindar rindanay. Memleket sevdası,